पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण उत्साह उत्साहन में हिम्मत बता रहो परमात्मा की प्राप्ति है वो अपने घर की प्राप्ति है। यहाँ संसार में ये अपना घर नहीं है, न ही अपना जन है, न घर है, न अपना कुटुंब है, अपना नहीं है। लेकिन सेवा करो, ऐसे आशा रखना है बहुत धोखा है। संसार से आशा रखना बहुत धोखा, सेवा कर दो बस। अपने भगवान है क्यों इस लाश दी बुना से वो खास हमारे हैं। इस भगवान से जीव बिना से चेतन हमारे सहज सुबरा से हमारे तो भगवान है, भगवान है हम। जैसे बालक माँ की गोदी में जा रहे हैं तो उसको फीस थोड़ी देर होती है, फीस लाओ पैसा लाओ कैसे अपना माँ मेरी है जो भगवान तो मेरे है ना कि मानने का आएगी हम दूर है नहीं खास भगवान है हम तो सब भगवान है बेटा बेटी है सब मेरे में हमारे पिताजी का जाना है एकदम सच्ची सच्ची बात सिद्धांत से पक्की बात भगवान थे हमारे भगवान मौज होगी जहां आप हो वहां भगवान है पूरे के पूरे। भगवान कभी छोड़ते नहीं, शरीर और संसार साथ में रहता ही नहीं, ऐसे भगवान कभी छोड़ते ही नहीं, पक्की बात है। भगवान नाम है हमारे भगवान है, यदि स्वीकार कर लो एक बार स्वीकार करो, एक बार अभ्यास नहीं, एक बार सारे देश है दृढ़ता पूर्वक भगवान मारे हैं मैं भगवान हूँ। क्यों आप है ऐसे ही है ही ऐसे ही तो इसमें क्या है मौज होगी। बात मिलती नहीं है भाई, हम साक्षात भगवान के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चोरे लिखी हुई है परंतु बात आती नहीं, बहुत जगह नहीं आती। चुप रहना कुछ नहीं, शांत रहना कुछ नहीं करना, एक भगवान में चिपक जाना बस, भगवान के चरणों में चिपक जाना है, करना कुछ नहीं। भगवान मेरे हैं, माँ को मेरी मानने के लिए उद्योग थोड़ी करना पड़ा है, मत मेरी है जो भगवान तो मेरे है। स्वीकार कर दो, स्वीकार केवल स्वीकार कर दो। संसार के पदार्थों को महत्व मत दो, वो सत्ता देते हो और महत्ता देते हो, ये महत्ता देनी बहुत खराब है। ये तो किसी के साथ कभी रहे ही नहीं, रहेंगे ही नहीं, रह सकते ही नहीं, और भगवान दूर हो सकते ही नहीं। भगवान मेरे लिए मेरा नहीं है, इतनी बात है। भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ। संसार मेरा नहीं है, संसार की केवल सेवा करने। ये शरीर संसार का, मन बुद्धि संसार के, पदार्थ संसार के, जमीन संसार की, जायदाद सब संसार की, उनकी सेवा करने, यथा योग्य सेवा करने। ऐसे कुछ अपना मतलब होगा, शरीर से अपना मतलब नहीं होगा। अपना मतलब भगवान से, हमारा संबंध सीधा भगवान से, संसार संबंध नहीं हमारा। एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत की पक्की बात है। कोई शंका हो तो बोलो, हम भगवान ही हैं। यहां की चीज यहां की है, सबसे मौज हो जाएगी। भगवान का कीर्तन करो ना, तो भगवान है, भगवान है, मैं हूं, माँ माँ माँ माँ पुकारते, बस तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें तुम्हें वो बंधु से शिकार, तुम्हें मस्त हो जाओ कीर्तन करते हैं, कीर्तन मस्त हो जाओ। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम राम हरे।